În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Lecția de astăzi, a 26-a, este totodată ultima din seria 1. Ea se intitulează Vă invit. Ich lade Sie ein. Vă mai amintiți probabil că Andreas, ex și doamna Berger, au luat masa într-o mică pizzerie. La sfârșitul mesei, au plătit consumația. Mai întâi, doamna Berger plătește consumația ei. Salata, peștele și apa minerală. Fiți atenți la articolul masculin în acuzativ. Den. Ich bezahle den Salat, den Fisch und das Mineralwasser. Când Andreas vrea și el să plătească, nu-și găsește portmoneul. Ich finde meinen Geldbeutel nicht. La început speră că portmoneul e în palton. Atenție la pronumele personal masculin în acuzativ. In. Ich habe ihn sicher im Mantel. Dar portmoneul nu e în palton. Andreas l-a uitat la Hotel Europa, unde lucrează. Astfel încât doamnei Berger nu-i rămâne decât să plătească ea întreaga consumație. Na gut, dann bezahlen wir doch zusammen. Acum e o dimineață liniștită. Andreas se află la recepția Hotelului Europa. Dr. Thürmann, un vechi client al hotelului, vine să-l întrebe ceva. Încercați să înțelegeți ce îl întreabă Dr. Thürmann pe Andreas. Guten Morgen, Herr Dr. Thürmann. Guten Morgen. Also, ich reise morgen ab. Das wissen Sie sicher. Ja, natürlich. Ich habe da noch eine Frage an Sie. Möchten Sie nicht mal nach Berlin kommen? Wie bitte? Ja. Ich habe einen Auftrag für Sie. Ich lade Sie natürlich ein. E, ați ghicit? Dr. Thürmann pleacă și îl întreabă pe Andreas dacă nu vrea să vină la Berlin. Vă explicăm acum dialogul mai amănunțit. După ce răspunde la salutul lui Andreas, Dr. Thürmann îi spune: Așadar, mâine plec. Also, ich reise morgen ab. Dr. Thürmann presupune că Andreas știe acest lucru. Asta știți dumneavoastră de sigur. Das wissen Sie sicher. Firește, Andreas știe. Dar după aceea, Dr. Thürmann spune ceea ce voia să spună de fapt. Am încă o întrebare să vă pun. Ich habe da noch eine Frage an Sie. Întrebarea doctorului Thürmann este: nu doriți să veniți cândva la Berlin? Möchten Sie nicht mal nach Berlin kommen? Andreas e surprins. La întrebarea lui, Dr. Thürmann precizează că are pentru el o însărcinare. Auftrag. Am o însărcinare pentru dumneavoastră. Ich habe einen Auftrag für Sie. Dr. Thürmann adaugă că, în cazul că acceptă, Andreas este invitatul lui. Firește, vă invit. Ich lade Sie natürlich ein. Invitația vine pentru Andreas în mod absolut surprinzător. Überraschend. Ceea ce el îi spune de altfel doctorului Thürmann în convorbirea următoare, întrebându-l totodată despre ce fel de însărcinare este vorba. În continuare, Dr. Thürmann îi spune să reflecteze, überlegen, la propunerea lui, iar apoi să-i telefoneze, anrufen, la Berlin. Să ascultăm acum această convorbire. Ihre Einladung kommt sehr überraschend. Sie wissen doch, Berlin ist interessant. Natürlich. Und Sie haben also einen Auftrag für mich? Ja. Ich möchte Folgendes. Ich möchte, dass Sie in Berlin... Auzind propunerea doctorului Thürmann, Andreas rămâne pe gânduri. Überlegen Sie noch mal. Hier ist meine Telefonnummer. Rufen Sie mich in Berlin an. Gut, ich rufe Sie an. Să examinăm acum mai îndeaproape această convorbire. Invitația doctorului Thürmann este pentru Andreas surprinzătoare. Invitația dumneavoastră vine pe neașteptate. Ihre Einladung kommt sehr überraschend. Acest lucru îl știe și doctor Thürmann, care adaugă: Berlinul e interesant. Berlin ist interessant. Andreas știe și el că Berlinul este un oraș interesant, dar acum îl interesează mai mult ce dorește doctor Thürmann de la el. Și aveți așadar o însărcinare pentru mine? Und Sie haben also einen Auftrag für mich? Dr. Thürmann explică lui Andreas despre ce este vorba. Explicația este ceva mai lungă, iar dumneavoastră, dragi ascultătoare și ascultători, veți afla abia mai târziu ce însărcinare are Dr. Thürmann pentru Andreas. Pentru că Andreas e cam nehotărât, Dr. Thürmann îi propune: mai reflectați. Überlegen Sie noch mal. Apoi Dr. Thürmann îi dă lui Andreas numărul său de telefon. Telefonnummer. Hier ist meine Telefonnummer. Și cere să-l sune la Berlin. Telefonați-mi la Berlin. Rufen Sie mich in Berlin an. Vă mirați poate, dragi ascultătoare și ascultători, că X e atât de liniștită. Perspectiva unei călătorii la Berlin pare să-i placă. Ea ar dori să-l însoțească. Mitkommen. Deși Andreas nici nu știe deocamdată dacă pleacă. Tema dumneavoastră este să aflați ce îi amintește ex lui Andreas. Ich komme mit. Du möchtest mitkommen? Ja, bitte. Bitte. Mal sehen. Weißt du noch? Interessant. Sehr interessant. Stimmt. Stimmt genau. Ei, vă amintiți? Dr. Thürmann l-a descusut odată pe Andreas destul de amănunțit ce face. Când Andreas i-a povestit că face reportaje pentru care efectuează cercetări și anchete, Dr. Thürmann a găsit acest lucru foarte interesant. Iar acum vrem să vă explicăm o structură. În germană există verbe care pot fi despărțite. Mai exact spus, o parte a verbului, așa numita particulă separabilă, trece la sfârșitul propoziției. La infinitiv, cele două părți sunt împreună. Prima silabă este accentuată. Mitkommen. Mitkommen. Ascultați acum câteva exemple. Întâi verbul la infinitiv, apoi într-o propoziție. Începem cu verbul a pleca în călătorie. Abreisen. Abreisen. Ich reise morgen ab. Acum verbul a invita. Einladen. Einladen. Ich lade Sie ein. Sau verbul a telefona. Anrufen. Anrufen. Rufen Sie mich in Berlin an. Iată încă un exemplu. Verbul a însoți. Mitkommen. Mitkommen. Ich komme mit. Dacă în propoziție mai există un verb, de pildă un verb modal cum ar fi ich möchte, verbul separabil rămâne nedespărțit. Ascultați acum două exemple, odată fără verb modal, apoi cu verb modal.